الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. فلما ولى قال لا أزيد عليه. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز علماء کرام، طلباء عزیز اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ مدرسہ مخدوم گرامی قدر اور اس ملک کے انتہائی باحث بزرگ قطب وقت حضرت مولانا ادریس صاحب سندیپی رحمت اللہ علیہ کا قائم فرمودہ ہے اور ان کی توجہات اور دعاؤں کی برکت سے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ مدرسہ برابر ترقی کے راستے پر گامزن ہے. اللہ تعالی اس مدرسے کو مزید خیر و برکت سے مالا مال فرمائیں. اساتذہ، منتظمین، معاونین سب کو جزائے خیر سے نوازیں. اس سالانہ جلسے میں آنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ مدرسے کی سالانہ کارکردگی ہمارے سامنے آتی ہے اور مدرسے کی قدر دل میں پیدا ہوتی ہے، ضرورت اور عظمت کا احساس ہوتا ہے. وہیں دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ دینی بات ہوتی ہے تو اس پر عمل کرنے سے زندگی میں تبدیلی اور غلطیوں پر اللہ کے دربار میں توبہ اور مغفرت کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. اس لیے اس طرح کے جلسوں میں جو بیانات ہوتے ہیں ان کو غور سے سن کر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اگلی زندگی اللہ کی رضا میں گزارنے کا عزم اور پختہ ارادہ کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. ہم نے آپ کے سامنے ایک روایت پیش کی ہے جو صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, اور یہ وہ صحابی ہیں جن سے تقریباً 5000 روایتیں پیغمبر علیہ السلام کی نقل کی گئی ہیں, اور یہ اصحاب صفہ میں سے تھے. قبیلہ دوس سے ان کا تعلق تھا, ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور مدینہ منورہ میں نہ ان کا گھر تھا نہ گھر تھا, بس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری اور آپ کے ارشادات کو سننا اور یاد رکھنا اور اس کا مذاکرہ کرنا, یہی آپ کا سب سے بڑا مشورہ تھا. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے ہیں, ایک دیہاتی شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیہات کے لوگ زیادہ تر سیدھے سادے ہوتے ہیں, تکلفات عام طور پر ان کی زندگی میں نہیں ہوتے. چنانچہ ان دیہاتی صاحب نے آ کر پیغمبر علیہ السلام سے بڑا اچھا سوال کیا, اور سوال یہ تھا کہ اے اللہ کے رسول, مجھے آپ ایسا عمل بتلائیے کہ اسے کرنے کے بعد مجھے جنت نصیب ہو جائے, جنت میں جانے کا مجھے موقع مل جائے, ایسا عمل آپ مجھے بتلائیے. تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کیا کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو, یہ تو بنیادی بات ہے. کیونکہ اگر توحید پر ایمان نہ ہو اور آدمی شرک میں مبتلا ہو نعوذ باللہ, تو اس کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں ہرگز قبول نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنے دل میں اس بات کا یقین بٹھانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں, اپنی صفات میں, اپنی قدرت میں, اپنے اختیار میں, اپنے امر میں, اپنی حکومت میں یکتا ہے, تنہا ہے, اس کا کوئی ہمسر, کوئی شریک کہیں سے کہیں تک نہیں ہے. تمام مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو ہونا چاہے وہ دنیا میں ہو نہیں سکتا، کرنے والی ذات بھی اسی کی ہے اور روکنے والی ذات بھی اسی کی ہے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب السماوات ہے، وہی رب الارضین ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، یہ ایمان اور یہ یقین دل میں بٹھانا ہے۔ تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو قطعاً شریک اور ہمسر قرار نہیں دینا ہے، تب آدمی جنت میں جائے گا، اس کے بغیر جا نہیں سکتا۔ فرمایا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے، مفتاح الجنتی قول لا الہ الا اللہ، جنت میں جانے کی چابی صرف اور صرف کیا ہے؟ یہ کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب یہ کلمہ آدمی پڑھے گا اور اس پر یقین کرے گا، تب اسے جنت میں جانے کا موقع ملے گا، اس کے بغیر ہرگز ملنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت بولیں، আমি একটি হাদিস আপনাদের সামনে পাঠ করেছি। এই হাদিসে রাবি এবং বর্ণনাকারী সাহাবী হলেন হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা। এই হাদিস میں دوسری بات پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ وتقیم الصلاۃ، اللہ تعالی نے جو پنج وقتہ نماز بندوں پر فرض فرمائی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرو، تب تمہیں جنت میں جلدی داخلے کا موقع ملے گا۔ اس لیے کہ ایمان کے بعد سب سے اہم جو عبادت ہے وہ اسلام میں نماز ہے، اور یہ نماز ہر مسلمان، مرد اور عورت، امیر غریب، حاکم رعایا، شہری دیہاتی، کمزور طاقتور، سب پر ہر حالت میں فرض ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ بعض حالات میں کچھ اس میں تخفیف ہو جاتی ہے، سفر میں چار رکعت والی نماز دو پڑھنی ہے، اور بیمار ہو جائے آدمی، کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہ پڑھ سکے تو لیٹ کے پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے، لیکن پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنے کی کسی کو اجازت نہیں، حتیٰ کہ کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی ہو جائے، بہت مقرب بن جائے اللہ کا، اس پر بھی نماز برابر فرض رہتی ہے، کسی کو اس سے چھٹکارا ہرگز نہیں ہے، کسی کو چھٹی ملنے والی نہیں۔ یہ نماز پڑھنا اسلام اور کفر کے درمیان میں کسوٹی سمجھا گیا ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ ایمان کامل پر قائم ہے، اور جو نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ رہا ہے بلا عذر، وہ کافروں جیسا عمل کرنے والا ہے۔ یہاں تک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کر بلا عذر نماز چھوڑ دے وہ گویا کہ کافر ہو ہی گیا. اتنی سخت بات پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے. تو آپ نے اس دیہاتی سے کہا کہ تم جنت میں جانے والے اعمال پوچھ رہے ہو تو تمہیں توحید کے بعد جو عمل کرنا ہے وہ نماز کا عمل ہے. نماز چھٹنی نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں, بچیوں کو نماز کا عادی بنائیں, طہارت پاکی کے مسائل ان کو سکھلائیں, وضو کا طریقہ بتلائیں, نماز میں قیام رکوع سجدہ جلسہ قعدہ جو ارکان ہیں باقاعدہ ان کو سکھلائیں اور ان کی نگرانی کریں. حدیث میں آتا ہے 7 سال کے بچے بچی کو نماز سکھلاؤ, 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں پٹائی کرو کیوں نہیں نماز پڑھتے, تاکہ وہ بچہ اور بچی عادی بن جائیں نماز کے, جب وہ بالغ ہوں تو کوئی نماز ان کی قضا نہ ہو. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں پہلے مرحلے میں داخلہ ملے تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنانا پڑے گا. تقیم الصلاۃ کا لفظ آیا ہے, تقیم الصلاۃ نماز قائم کرو, یعنی آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرو, ماحول بناؤ نماز کا, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالی اس کی برکت سے جنت میں پہلی فرصت میں داخلے کا موقع عطا فرمائیں گے. ایک بار حضرت والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور گرام ویکتی کے دیتیوں جو اپدیش دیا سیٹا ہلو بات. اس کے بعد آپ نے اس دیہاتی شخص کو تیسری ہدایت یہ دی کہ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ کہ تمہارے مال میں جو زکات فرض ہو اسے تم ادا کیا کرو. اسلام میں جب کسی کے پاس بقدر نصاب مال ہو جائے, سونا چاندی روپیہ ٹکا یا اور دیگر مال تجارت وغیرہ, تو سال گزرنے پر کل مال کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں مصارف میں خرچ کرنا اس صاحب نصاب مالک پر فرض ہوتا ہے, اس کو زکات کہتے ہیں. اور پہلے زمانے میں پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو زکات صدقہ فرض ہو اسے پوٹلی میں جمع کر کے پہاڑ پہ رکھ دو, آسمان سے آگ آتی تھی, جو صدقہ مقبول ہوتا تھا اسے جلا دیتی تھی, اور جو صدقہ مقبول نہ ہو وہ جوں کا توں رہ جاتا تھا. تو جو جل جاتا تھا وہ کسی کے کام نہیں آتا تھا. لیکن اللہ تعالی نے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام پر یہ فضل فرمایا کہ زکات بھی فرض کی اور یہ کہہ دیا کہ تؤخذ من اغنیائکم وترد الی فقرائکم, مالداروں سے لے لو غریبوں کو دے دو, اپنے بھائیوں کو اپنے رشتہ داروں کو دے دو, غریب رشتہ دار پڑوسیوں کو دے دو, ضرورت مند آ جائے اسے دے دو، مدرسے میں پڑھنے والے نادار بچوں پر خرچ کر دو، دنیا میں کہیں آفت آ جائے مصیبت آ جائے اپنے غریب مسلمان بھائیوں پہ لگا دو۔ زکات بھی ادا ہو رہی ہے اور ہمارے بھائیوں پہ خرچ ہو رہی ہے، گویا کہ لوٹ پھر کر ہمارے اوپر خرچ ہو رہی ہے، دیکھا جائے ضائع نہیں ہو رہی کہ کسی کے بھی کام نہ آئے۔ اور وہ کتنا حصہ ہے؟ کل 40واں حصہ، 100 میں 2.5 روپے، 1000 میں 25 روپے، 10,000 میں 250 روپے، 1,00,000 میں 2,500، تھوڑا سا مال ہے۔ یہ مال اگر خرچ کرو گے بقیہ سارا مال محفوظ ہو جائے گا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ آدمی اگر مال خرچ کر دے صدقے میں، زکات میں، اس سے مال میں کمی نہیں آتی، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر آدمی زکات کا مال نہ خرچ کرے، روک لے، تو اس کی نحوست سے جو اچھا مال ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسی جگہوں پہ خرچ کرنا پڑ جاتا ہے جہاں خوشی سے آدمی نہ خرچ کرتا، اسپتالوں میں دینا پڑ جاتا ہے، وکیلوں میں دینا پڑ جاتا ہے، اور کسی مصیبت میں خرچ کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو حضور اکرم علیہ السلام فرما رہے ہیں، تم جانا چاہتے ہو جنت میں، جنت میں داخلے کے امیدوار ہو، تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ کون سا ایسا عمل ہے جو مجھے جنت تک پہنچا دے، تو تمہیں زکات جو فرض ہے وہ ادا کرنی پڑے گی جب تم جنت میں جاؤ گے۔ نہیں ادا کی تو لائن میں لگے رہو، ابھی حساب دو، پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے۔ وہ لائن میں لگنا ہی ایک مصیبت ہے وہاں۔ اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آدمی حساب لگا کر یہی دنیا میں سب بے باک کر دے، کوئی ہمارے اوپر زکات کا قرض نہ رہے، ادا کر دیا جائے۔ اور ساتھ میں جو فرض ہے اس کے ساتھ ساتھ موقع محل ضرورت کے اعتبار سے نفلی صدقات بھی دیتے رہنا چاہیے۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کی وجہ سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ فرمایا صدقہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو، غصے کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی سے آگ بجھ جاتی ہے۔ اس لیے آدمی، اس کو اگر اللہ نے وسعت عطا کی ہے تو کچھ زکات، صدقہ، خیرات کیا کرے، صحیح جگہ پر لگایا کرے تاکہ وقت پر کام آئے، اس کا ہم اہتمام رکھیں۔ حضرت ایک بار بولتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور گامو روکا کے کی اپدیش دیں کی زکات۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیہاتی سے فرمایا کہ وہ تصوم رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھا کرو، کیونکہ یہ بھی اسلام کا ایک عظیم رکن ہے۔ اور سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ الصیام جنۃ، کہ روزہ جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے، روزہ شیطان کے حملے کی آڑ ہے، روزہ عذاب خداوندی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک دیتا ہوں، لیکن روزہ اس سے مستثنا ہے، وہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، میں ہی اس کا بدلہ اپنی شان عالی کے مطابق ادا کروں گا. اس لیے میرے بھائیوں، روزے کا بھی اہتمام کرنا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی خوشبو اللہ کے نظر میں مشک عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے. جو بوسی آتی ہے ذرا پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے، اللہ کی نظر میں وہ بو نہیں ہے بلکہ خوشبو ہے. فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں. ایک خوشی تو ہوتی ہے افطار کے وقت، جب آدمی دن بھر روزے سے رہتا ہے اور شام کو افطار کے لیے دسترخوان بچھا کر بیٹھتا ہے تو دل میں کیسی خوشی ہوتی ہے، ہر روزے دار جانتا ہے. اور اگر گرمیوں کا رمضان ہو تو خوشی اور بڑھ جاتی ہے، پیاس لگ رہی ہے اور جناب انتظار ہے، اب 5 منٹ رہ گئے، اب 4 منٹ رہ گئے، بھائی اب 3 منٹ رہ گئے، اب 2 منٹ رہ گئے. اور پھر جب وقت ہوتا ہے فوراً آدمی دعا پڑھ کر کے افطار کرتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے اللہ نے اس عبادت کی توفیق عطا فرمائی. تو یہ فرحت تو یہاں ملے گی. اور فرمایا فرحتن عند لقاء ربه، جب رب العالمین کے دربار میں یہ روزے دار پہنچے گا اور اس روزے کا اجر و ثواب اسے دکھایا جائے گا تو خوشی سے دیوانہ ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہے، وی آئی پی دروازہ ہے، باب الریان. اس میں وہی لوگ داخل ہو سکیں گے جن کو روزے کی عبادت سے زیادہ دلچسپی رہی ہے. تو یہ بڑی ہی شاندار عبادت ہے، اس کا رنگ ہی الگ ہے، اس کا انداز ہی الگ ہے. جن کو اللہ سے عشق و محبت اور معرفت کا کچھ حصہ نصیب ہوا ہے ان کو روزے میں بڑی دلچسپی اور بڑی دل کی طمانینت اور فرحت نصیب ہوتی ہے، اس کی شان ہی الگ ہے. تو یہ 4 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی: اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، رمضان کے روزے رکھا کرو. یہ سارے اعمال تمہیں جنت میں داخلے کا مستحق بنا دیں گے. وہ دیہاتی بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ جی اب تو اس میں کچھ میں بڑھاؤں گا نہیں، بس یہی کرتا رہوں گا. واللہ لا ازید علی ھذا، میں تو بس زندگی بھر یہی کروں گا. یا یہ مطلب ہے کہ وہ کسی قوم کا نمائندہ تھا اور اس نے یہ کہا کہ میں اپنی قوم تک آپ کی باتیں جو کی توں پہنچا دوں گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں گھٹاؤں گا. جب وہ چلنے لگا تو پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا جسے کوئی جنتی آدمی دیکھنا ہو اسے دیکھ لو، یہ جو دیہاتی جا رہا ہے. حضور نے بشارت سنا دی کہ یہ بڑا مخلص آدمی تھا، اس نے بڑا سچا اچھا سوال کیا، اور جو ہدایات اسے دی گئی اس کے اوپر وہ کاربن رہنے کا عزم اور وعدہ کر کے گیا ہے. یہ دلیل ہے کہ یہ انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے. جب حضور نے فرما دیا تو کیا چلے. اور بھائی پوری امت کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس دیہاتی صحابی کو رضی اللہ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اتنا اچھا سوال کیا جس کے جواب میں حضور کا یہ ارشاد ہمیں سننے کو ملا اور ہم تک یہ باتیں پہنچی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے. تمام فرائض حقوق کو ادا کرنے کی سعادت سے بہرور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چتر جو بولے جو گرام لوگ ٹھیک دیتے رہے سیٹی ہو روزہ رمضان.